أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. Arkadaş soruyor ki, hanalarla, hanalarda abdest caiz olur mu? Hanalarda gusül, abdest almak veya hanalarda oturma tarzında ön ve ardın kıbleye gelişi nedir diye sormuş. Tabii bizim şeyimizde, dinimizde her yerde kolaylık varsa da, caiz ise de, eftal olan halalarla abdest yerlerinin ayrı olması lazımdır. Hani abdest sularının halaya dökülmemesi ve oraya gitmemesine dikkat edilmesi lazım. Ama bu da bugün memleketimizde mümkün olmayan, bütün sular aynılığa gider. Bunun için evlerin ayrı ayrı oluşunun faydası birisi budur. Buna tabii nereye ilerisi için başka da bir de bir halada hem hala yapıp hem de gusül etmek zaruret nispetinde caizdir ama zaruret olmadıkça olmaması daha aladır. Çünkü orada bir takım duaların okunması da lazım. Sonra orada mesela meleklerin bulunamayacağı bir yerdir orası. Gitme girmeyeceği bir yerdir. Bunun için ayrı oluşu halalarla gusülhanelerin ayrı olması daha halid iyidir ama olmadığı takdirde zorureten caizdir. Halalarda yüzün kıbleye veya önün ardın kıbleye gelişi mekruh. Mesela evler yapılırken halaların bu şekilde yapılması lazım ki ya şarka ya garba gelsin oturduğu vakitte insanın şeysi. Ya yüzün ya arkası şark ve gark cihetine kıbleye karşı ön ve ardın gelmesi doğru olmayan bir şeydir. Ama zorunlulukta olur başka. Bütün amellerin başı imana bağlıdır. İman olmayınca amelin kıymeti yoktur. Bir insan ne kadar çok amel ederse etsin, geceleri uyumasın, gündüzleri hiç ibadetten ayrılmasın, bütün ne kadar ibadet, melekler ne kadar ibadet yapsa, şimdi ilahide zerre kadar kıymeti yoktur. Ameller imana bağlıdır. İman da herkesin istediği gibi değil de Allah ve Resulünün istediği gibidir. Onun için mezhepler çoğalmış 73 fırkaya kadar. İtikad meseleleri. Bunun faydası. İşte o iman ki canlıdır. Sağlamdır, kuvvetlidir. Bu seslenir arama. Yapma der. Mani olur. Olmaz. Sen ehli imansın. Sana yalan yakışmaz. Sana hıyanetlik yakışmaz. Sana efendim günahları istihdikat yakışmaz. Şimdi bir yerden girerken biz dükkana uğradık. Biz sorgu için. Baktık ki dükkanın içerisi şişeyle dolu. Sonra da dedim ki o adam çünkü mıntıkada, o mıntıkada Hristiyanlar da çok. Dedim o dükkandaki adam Türk müydü? Konuşması Türk'tü ama dedi. O kadar şey de yazmış dedi. Allah'ın dediği de olur. Lafasını da yazmış ama bütün şarap şişesiyle dolayacaktı. Şimdi bu adam da desen ki sen gavur musun desen gavur adam. Ben gavur değilim de. Müslüman de. Ama bir Müslüman nasıl bunu satabilir veya nasıl bunu kullanabilir? Şimdi memleketimizde bunu kullananlar pek çok. Hiçbirisine de hatta namaz kılanları da var bunların içerisinde. Namaz da kılıyor ve aynı zamanda içki de içiyor. Namaz kılıyor, aynı zamanda kumanda oynayan da var. Namaz kılıyor, aynı zamanda zina da yapan da var. Bu iki zıt bir yerde nasıl birleşir yani? Birisi Allah'ın rızası, birisi de Allah'ın gadabı. Gadab ile efendim, rıza nasıl birleşir bir yerde? Akıl erer mi buna? Ermez. Bu, zafiyet-i imanın neticesi. Buna imanı seslenemiyor, yapma bunu diyemiyor. Yahut kulağının tıkalı duymuyor bunu. İçersen o düşse de kulaklıkalı duymuyor. Onun için el iman asıl burada. El iman afifün anil meharim dediği, iman amelle beraberdir. Ameli hayırlara sevk eder, günahlara da mani olur. Yaptırmaz günahı. Bir kere tıkrızası yaptı, bir daha yapmaz. Tevbeler tevbesi. Hırsızlık. Müslüman hırsızlık yapabilir mi? Başkasının elinden malını alabilir mi? Önüne geçebilir mi? Öldürebilir mi? Korkar bunlar. Der ki yahu bunu öldürecek mi ama Allah-u Teala seni de cehennemde ebediyen yazacak. Kendini intihar öldürebilir mi? Hayır. Niçin? Allah-u Teala'nın takdiriymiş. Daha yettim malı, iflas ettim. Yahu istediğim gibi şunlar olmadı, bunlar olmadı. Canıma ne yazacağım? Allah-u Teala'nın takdiri neyse o olacaktır. Şu kadar razı olasın. Hiçbir şey olmaz. Onun için iman ve amel ikisi bir kardeştir. Ayrılmaz. Yapamıyorsan imanını desteklemek lazım. Bir iman çok zayıf. Nasıl destekleyeceğiz imanı? İmanın desteklenmesi nasıl olacak? İmanın desteklenmesi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'ne yalvarmak sureti bir de ehli ilmin derslerine devam etmek şartıyla. İlim sahiplerinin derslerine devam ederekten ve onlardan alacağı feyz ile imanını desteklemesi yüzde hiç olmazsa 60 kuvvetindedir yani. Onun için diyor ki la yekbelullahu teala. Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ediyor bunu. La yekbelullahu teala. Allah-u Teala kabul etmez. Ahaduhuma. İkisi bir olmayınca birini kabul etmez. Mesela iman var, ameli yok, olmaz. Ameli var, iman yok, yine olmaz. Amel imanla beraber olacak, iman da amelle beraber olacak. Müslüman mısın? Namazı kılacaksın muhakkak. O iman çizgisini yatıramaz, uyutamaz ve durduramaz. Nasıl müminsin ki sen Allah'a iman etmişsin de namazını için kılamıyorsun? Efendim dünya için, biz dünya işlerini becermek için gelen bir mahluk değiliz ki. Dünya işleri yine olur olacak. Bize lazım olan ahiret ve Allah. Allah'ın rızası olmadığı takdirde farzade ki dünya altın ile beraber hepsi senin olsa. Topu ile beraber senin olsa. Hep kıymet var Allah senden razı olmadıkça. Allah senden razı olmadıkça ne kıymeti var yani? Onun için dünyaya böyle mesela bugün Avrupa alemine bakıp da onların şöyle apartmanları var, böyle kuvvetleri var, böyle kudretleri var, böyle saltanatları var diye. Buraya özenmek insanı dünyaya bağlama, dünyaya bağlama vesile olur ki ahiretten uzak, dünyaya bağlanmak demek ahiretten uzaklaşma ve Allah'tan da uzaklaşmanın alametidir. Onun içindir ki Peygamberimiz peygamber iken, buna dikkat edin. Peygamberimiz peygamber iken, Allah-u Teala'nın tahtı himayesindeyken, masum iken, günahların hepsi evveli ahiri affolunmuş iken ve Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla daima muhafaza olunduğu halde senede bir kere hiç olmazsa bir ay nahtan ayrılır, insanlardan ayrılır, kendi başına Allah ile kalır. Kapısında da bir bekçisi vardı. Bu geleni de sokmazdı. Geleni de sokmazdı. Burada yalnız Allah ile çıkıyor. Niçin? Biz şey değiliz yani. Boşuna bir mahluk değiliz. Allah-u Teala peygamberleri neye yollamış? Kitapları neye yollamış? Bu kadar evliyayı neye yollamış? Bir takım mucizeler var ki bu insan elinden zuhur ediyor. Mucizeler. O mucizelerin bir ufağına insandan bizim gibilerden zuhur edene keramet diyorlar ki bu da bizim gibi insanlardan zuhur ediyor. Bu nasıl oluyor? Bu da insan iken bundan bu fevkaladelik nasıl hadis oluyor? Nasıl zuhur ediyor diye insan düşünürse biz öyle bir yabani mahluk değiliz. Kainattaki bütün mevcudat bizim için yaratılmış. Kainattaki bütün mevcudat yerinde göğünde bildiğimiz bilmediğimiz. Bütün mahlukat ne kadar mevcudat varsa hepsinin hılkatının yegane sebebi insandır. İnsan öyle ufacık bir adi mahluk değil. Bak bunlar düşün de ne kadar büyük bir kıymet vardı ki bizde Allah-u Teala bizim için ayı yaratmış, güneşi yaratmış, yıldızları yaratmış, yeri yaratmış, yerde enva'ı bugün nebatlar, efendim nimetler hep günden güne doğmak, yetişmekte hep bu insanoğlu için. İnsanoğlu çok büyük bir nimet. Yani öyle yalnız dünyada hayvanlar gibi çalışıp karnını doyursun, zevk-ı sefa ile geçirsin ömrünü diye yaratılmış bir mahluk değil. Onun için insanda çok büyüklükler var. Bu büyüklüklerin zuhuru nasıl altını gümüşü çıkarmak için bugün zorlanmak lazım. Zorlanmayın, altın çıkmıyor, gümüş çıkmıyor, benzin, mazot çıkmıyor. Hepsi bunlar zorluklarla oluyor. Yeri deleceksin, oyacaksın, ekeceksin, derinlerine ineceksin de bir şeyler bulup çıkaracaksın. Ne kadar zorluklar. İşte imanın da kemalini bulmak için böyle halvetlere ihtiyaç olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize duyurarak da bak, bakın bana, ben peygamber iken bile insanlardan ayrıldım, bir ay köşeyi vahdete çekildim, Allah'ımla meşgul olmak. Sizin hüsnünü duyuyorum, siz ise acizsiniz, zayıfsiniz, destekçiniz yok, yardımcınız yok, mu'ininiz yok, siz daha çok muhtaçsınız, şu benim yaptığım gibi siz de yapın, ayrılın şu hayatınızdan, işiniz. Çünkü işin sonu bitmiyor, ölünceye kadar iş bitmiyor. Bitmeyen bu, tükenmeyen bu işlerin peşinde ölünceye kadar uğraşıp da buradan bir insanlığından başka bir şeye benzer şekilde gitmek elbette insana yakışmaz. İnsan kemal sahibi. O kemali elde edemeden yalnız çalışıp paralara, varlıklara sahip olup girebilmek kadar acı bir şey yoktur. İnsan bunun için yaratılmış bir mahluk değil. İnsanda çok büyük kemalat var. Çok büyük üstünlükler var. Eğer öyle olsaydı peygamberimiz dünyaya sahip olurdu ya. Peygamber bu dünyayı niçin kıymetli vermiş? Bir lokmaya bir hırkayı neden tenezzül etmiş de çalışmamış, altınların, varlıkların sahibi olmamış, köşklerin, konakların sahibi olmamış. Düşünürsek, peygamberimizin aklı kadar akıl kimseye verilmemiştir. O dünyaya iltifat etmeyişinin sebebi var. Bize de diyor ki, halen siz de bu dünyaya iltifat etmeyiniz. Çünkü dünyanın insana değilsiniz. Sizi Allah kendisi için yaratmış. Cennetini niçin ediyor Allah sana? Sende çok büyük bir bahtiyarlık bakıyor. Cennetini veriyor, bir de cemalini gösteriyor. Bak, bak. O cemal ki ne büyük demek. Onu hangi mahlukuna veriyor? Hiçbir mahlukuna vermiyor. İnsanın imanı kamili olana nail olacak o. İnsanda iman kimliği kamilse onlara nasip olacak. Onun için imanın kuvvetlenmesi için hiç olmazsa diyor. Ya 10 gün, ya 20 gün, en aşağı 10 gün. 20 ile 30 ortası. Hiç olmazsa 40'ı eftal. Böyle kendini dünyadan al, köşeyi vahdete çekil, bir lokmaya tenezzül et, Allah'ına ver kendini ya Rab. Ya Rab diyerekten Allah-u Teala'nın da bir ismiyle meşgul ol ki Allah-u Teala bak sana neler mükafatlar verecektir onun neticesinde. Dünyanın içeri dünyanın olur, hiç korkma. Dünyanın elinden gitmez. Dünyanın elinden gitmediği gibi bir de ahiret nimetleri, gönül aleminin Cenab-ı Hakk'ın gelen ufuyuzat-ı Rabbani ile çok büyük masariyetlere nail olur. Onun için büyüklerimiz bu hususta hepimize birer numune olmuşlar. Geçen Pakistanlılar geldiler. İşte her zaman da geliyorlar. Demişler ki memleketinizde bize gösterecek bir şeyiniz yok mu görelim. Bizimkiler de götürmüşler bir fabrikaya. İşte bak bizim de böyle fabrikalarımız var demiş. Heyhat demişler. Bu demir parçaları bizde de var ya. Biz sizde demir parçası görmedik, görmeye gelmedik. Bizi bir insan gösterin ki biz onun ziyaretine gidelim. Biz insanları görmeye geldik diyor. İşte çok insan gör. Yok öyle değil. Dünyaya bağlanmış insan değil. Ahireti seçmiş insanı gösterir mi biz? Biz onlarla biraz teşerrü edelim diyorlar. Ve bizi mahcup duruma da düşürmüşler. Onun için iman amel ile beraberdir aziz kardeş. Amel ile beraber olunca imanın zıttı olan günahlardan ve kötülüklerden de sıyrılmak lazım. Günahlardan ve kötülüklerden sıyrılmanın imkanı yoktur. Hele bu devirde muhakkak kendini şöyle köşeyi vahdete çeker. Karanlık bir odanın içerisine girer. Allah'ınla baş başa kalır. Bir lokma yiyen de böyle gıdalanırsan oruçlu olmak şarttır. Oruçlu olmak suretiyle Allah-u Teala'nın sana vereceği lütuflarla bak ne kadar insan olduğunu anlattı. Tabi burada veriş herkesin kendi kudreti nispetindir. Veriş nispetinde de geliş olur. Kazanç nasıl sermaye nispetindeyse ahiret nimetlerinin gelişi de Allah'a insanların kendisinin verişleri nispetindir. Bunun için bu muhaddisinin itikadı, itikadı kamiledir. Öteki itikad, la ilahe illallah, dille ikrar. Kalbine de tasdik ettim, evet, sensin Allah, senden başka mabut tanımam ya Rabbi. Bilsin. Ama hani amelin? Olmaz. Müslüman oldun ama amelsiz Müslüman oldun. Müslüman da amel şarttır. Amel şart olunca amelin rüklü olan günahlardan da sıyrılmak şarttır. Hem amel hem günah olmaz. Hem zehir hem şifa hiç olmaz. Allah hakkı diye. Şimdi dünyadaki maddi kısım. Yiyiz, içeriz, güzel güzel besleniriz. Şu ufacık bir gulera mikrobu diyorlar ya. Gözümüzde bir gördüğümüz şey değil. Ama ufak ufak çok ufak bir şeymiş. Ufacık bir şey ama insanın nasıl canını okuyor? İnsanlar bugün ondan nasıl korkuyor? Babası da öyle, kolerası da öyle, tifosu da öyle, şişkisi var. Niçin? İşte o göze görünmeyen, elle tutulmayan, hiçbir kuvveti olmayan ufacık mahluk bizim canımıza okuyor. Neden? Allah kudreti var onda. O Allah kudreti bizim kudretimizi yeniyor. Bizim kocaman vücudumuz var. Etimiz, yağımız, kuvvetimiz, kanımız, canımız her yerinde ama ufacık bir gözle göremediğimiz o mahlukun hakkından gelemiyoruz işte. Onun hakkından gelebilmek iktidarın halidir. Onun için aman su içmeyin. Aman o sudan kullanmayın. Aman şu sebzeleri yemeyin. Aman bunu yemeyin. Niçin? Mikrop vardır ihtimali. İşte şöyle yıkayın, böyle yıkayın, şöyle yapın, böyle yapın. Hakları da var ama düşünürsek bu nedir yani? Eğer bizim yediklerimizin içinde, yediklerimizin içinde neler vardır kim bilir? Bunların hepsine vücut mukavemet edemiyoruz da insan yuvarlanıp gidiyor. Demek ki ne kadar aciz bir insanız. Bu kadar aciz olduğumuzdan dolayı bizi yaradan Hazreti Allahu Celle ve Ala'nın emirlerine boyun bükmekten başka çaremiz yoktur. Onun için iman, dil ile ikrar. Kalb ile tasdik, amelin bir erkendir. Amelin bir erken yoksa, yani dilinle dediğini yapamıyorsan imanın zayıftır ve hastadır. Nasıl ki zayıf ve hasta olan insandan kimse medet ummaz. Yardıma muhtaçtır. Yapabilirsen işte doktoru çağırırsın. Komşuları çağırırsın. Elden geleni yaparlar, çorba verirler, ilaç verirler falan ama neticede Allah'ın dediği olacak. Giderse gider. Binaenaleyh imanın muhafızasında günahlardan sakınmak, ameller ne kadar lazım ise günahlardan sakınmak daha elzemdir. Çünkü eti yersin, yağı yersin, balı yersin, arkasından ufacık bir zehri yuttun muydu ne balın para eder, ne kaymağın para eder, ne yağın para eder, ne etin para eder. Zehri yuttun, ay ay ay ay karnım marnım derken biraz yürüdü. Neydi? Zehirlendin. O zehir seni, doktor gelecek de imdadı yetişecek de o zehirden seni kurtaracak. Ne adres? Zehir günahlardır. Günahların da şimdi zehirin de şeyleri var ya, nevileri var. Günahların da nevileri var. Zehirin kuvvetlisi bir anda insanı mahveder. Ama ufak zehirler tedirgin bir süratte öldürürse de kuvvetli zehirler düzenlenir. Mesela sigaranın zehri, içkinin zehri tedirgin bir süratte insanları öldürür. Evvela ruhunu öldürür. Ruhunu öldürdükten sonra cesedin isterse yaşasın, isterse yaşamasın. Hiç kıymet yok. Ne olacak? Giderse gider. Binaenaleyh imanın muhafızasında günahlardan sakınmak, ameller ne kadar lazım ise günahlardan sakınmak daha elzemdir. Çünkü eti yersin, yağı yersin, balı yersin, arkasından ufacık bir zehri yuttun muydu ne balın para eder, ne kaymağın para eder, ne yağın para eder, ne etin para eder. Zehri yuttun, ay ay ay ay karnım marnım derken biraz yürüdü. Neydi? Zehirlendin. O zehir seni, doktor gelecek de imdadı yetişecek de o zehirden seni kurtaracak. Ne adres? Zehir günahlardır. Günahların da şimdi zehirin de şeyleri var ya, nevileri var. Günahların da nevileri var. Zehirin kuvvetlisi bir anda insanı mahveder. Ama ufak zehirler tedirgin bir süratte öldürürse de kuvvetli zehirler düzenlenir. Mesela sigaranın zehri, içkinin zehri tedirgin bir süratte insanları öldürür. Evvela ruhunu öldürür. Ruhunu öldürdükten sonra cesedin isterse yaşasın, isterse yaşamasın. Hiç kıymeti yok cesedin. Sürülerle ceset var dünyada. Ne kıymeti var? Ceset ruhuyla yaşarsa kıymeti var. Ruhu olmadıktan sonra sigara ne zararı var? Sigara ne zararı olacak? Melek sokulmaz yanına bir kere. Ağzın kokar pis pis. Para kesene zararı var. Vücuduna da zararı var. Tıp işte bu be. Ortalıkta söyleyip duruyor doktorlar. Bundan ne fayda olmuyor insan? Hiçbir fayda olmuyor. Bizim kahve içiyoruz şimdi. Kahve tabii yeni bir icat. Kahve içince ulemalara sormuşlar. Ya bu nedir bu? Sigara da öyle. Oo bu içilmez demişler. Haramdır. Haram insanlar dinliyor mu ya? İçeyse şimdi bugün bomba haline geldi. O gün haram denilen Ebu Suud Efendi'nin fetva verdiği haram bugün mubah. Niçin? Bugün insanlar öyle alışmış ki artık içme kahve dediğin yoksa o kadar da ham sofuluk lazım değil diyoruz. Sigara bu da öyle. O kadar ham sofuluk lazım değil diyor. Canım işte yarın da içki de buna benzeyecek. İçeyse o kadar da sofuluk lazım değil. Ne olur bir kadehten iki kadehten ne olacak? O kadar işte bir şey lazım insana. Kudret kuvvet diyecektim. Halbuki onun biliyorsunuz ki damlası haram. Damlasının haram olduğunu bilmeyen Müslüman yoktur. Hatta bazı büyüklerimiz daha ileriye giderekten içkinin döküldüğü bir yerde otları otlayan koyunun etini mi bileyim demiş. O otları otlayan koyunun etini mi bileyim demiş. Mesela oraya bir cami yapılsa oraya git namaz kılalım diyenler de olmuş yani. O kadar öyle ikrah edici şeyler konuşmuşlar. Onun için iman dendiği vakitte o imanın kuvvetli olması lazım. O imanın kuvvetli olması seni günahtan yani bir polisin, bir jandarmanın seni nasıl denizliyorsa öylece içinden o kuvvet sana gelecek, dur, yapma bunu diyecek. Çünkü sen Allah'ın rızasını arayan bir insansın. Bu senin yaptığın hareket ise Allah-u Teala'nın rızasına muhaliftir. Yakışmaz sana diyecek. Sen ehli imansın. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyorsun. Senin peygamberin böyle yaptı mı? Senin peygamberinin ümmeti olan ashab-ı kiram böyle yaptı mı? Yok. Sen niçin yapıyorsun öyleyse? Canım Allah asıldır. Gafurdur. Kerimdir. Bu hastanın için. Bu hasta adamın işi artık. Onun için Allah Teala hepimizi affetsin de imani de ameli beraber yürüyen kullarından bize. Şimdi müsvetle menfi aletsiniz diyorlar ya. Müsvetle menfi olmazsa cezem de olmuyor. Demek ki imanın da vücudu için amelin şart olduğu muhakkak artık. Sana bakın yine bir büyük böyle diyor. İmam bir gibi. Bir hadis bulmuş. Diyor ki o hadisinde yeni bir haramı bir haramın terki terkü zerreti min maharimillah hayrun min ibadeti sekale. Bir günahı terk etmek o kadar çok ki hayırlı ki sakalin dedi yer gök ehli din ibadetinden hayırlıdır diyor. O bir günahı terk edebilmek. Sen o acı zemrini Allah'ın günahlarında zayi ediyorsun da haberin de oluyor. Demek ki ne kadar hastasın. Ne kadar hastasın ve ne kadar mutlusun. Ruhun o kadar ölmüş ki. Ruhun ölmesi çok kolay. Niçin? Bak şimdi bizim bazı hastalarımız oluyor. Elini kesiyorlar, ayağını kesiyorlar. Bir ameliyat yapıyorlar. Oraya bir morfin yapıyor. O morfini yaptıktan sonra oradaki hayat ölüyor. Ölünce hiç acıyı duymadan orasını güzelce kesiyorlar bunu biliyoruz değil mi? Kesiyorlar işte neden? Oradaki hayat iptal edildi. Bu hayatın iptal edilmesiyle acıyı insan nasıl hissetmiyorsa ruh da bu hale geldikten sonra işte zehirleri yutar hiç haber olmaz. İman elden gider hiç haber olmaz. İslamiyet'in adı kalmıştır kendisine. İşte onun için eski büyükler çıksalar bize Müslüman diyecek nereleri var? Neremiz var yani? Allah affetsin. Onun için iman muhakkak iman ve ameli şerikan. Bak şimdi altındaki hadise. El iman bisalah. Es-salah. El iman es-salah. İman namazdır. Bunlar Peygamber Efendimiz'in sözleri. İmanı bize tavsif ediyor. Tabir ediyor. Takdim ediyor. Öğretiyor. Sen diyorsun ki benim imanım var ama namazım yok. Kusura bakma sen. Allah affeder diyorsun. Sana kılarım diyorsun. Ne zaman kılacaksın sana? İhtiyarlıksa. İhtiyarlığa kadar yaşayacağına elinde bir senede var mı? İhtiyarlıksa hangi amel yapacaksın sen? Bugün ihtiyar olanların kıldığı namazları görüyoruz. Sağ ayağının nasıl kırılacağını bilmiyor. Dik böyle duruyor ayağın. Gençlikte alışılacak her şeye. Gençlikte alışmamış bir adamın kıldığı namaz muhakkak işte böyle sakat oluyor. Her bağlamasını çoğu bilmez. Sofun nasıl düzeleceğini bilmez. Her gün söyleniyor yahu. Nasıl bu? 10 orada 10 burada 20 kişiden 20 kişi alan bir yani bu ufacık. 20 kişi bir sofu tutamıyor. Mutlaka böyle. İmam dedi ki ya yapmayın. Bak sen düzelt azıcık. Sen de bak burası boş burada doldu diyecek de uyanacak insan da onu düzeltirse düzeltecek. Halbuki bunların olmaması lazım. Onun için el iman es-salah. Sen namaz için kolay bir şey zannetme arkadaş. Namaz en büyük bir nimet, en büyük ibadet. O, buluğa girdiğimiz andan üzerimize farz olan bir ibadet. Farz olan bir ibadet. Onun için 25 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında velem ki aklına gelmiş de tövbekar olmuş, namazını kılmaya başlamış. Ama 15'ten 40'a varıncaya kadar kaç sene var ara? Bu kadar senenin ibadetini kılacaksın. Ne bakalım ömrüm vefa edecek mi, etmeyecek mi? İşlerim buna müsaade edecek mi, etmeyecek mi? Sıhhatım buna müsaade edecek mi, etmeyecek mi? Bunları hiç sabah katmadan insan hemen bugün dünyam olsun da bakalım sonra ahireti düşünürüz diyor. Bunlar hep çok yanlış şeylerdir. Onun için es-salat denince namaz neden iman oluyor? Namaz neden iman oluyor? İnnallaha la yudu'yu iman ekim diyor. Allah sizin imanlarınızı zayi etmez. Sûre-i Bakara'nın 2. cüzünün 1. sayfasında. Zayi etmez. İmanınızı zayi etmez. Ne demek bu? Şimdi Eshab-ı Kiram'ın zamanında biliyorsunuz ki bir müddet namazlar Kudüs-ü Şerif'e karşı kılınıyordu. Kıble Kudüs-ü Şerif idi. Sonra Kabe-i Muazzama'ya döndürüldü. Bazı o arada tabii ahirete intikal edenler de oldu. O zaman Eshab-ı Kiram dediler ki kıble şimdi Kabe oldu ama anlaşıldı. Bu Kudüs'e karşı namaz kılanların namazları ne olacak? O zaman Hazreti Allah buyurdu. La yudu'yu imanetum. Sizin geçmişlerinizin kıldığı namazı Allah zayi etmez dedi. Yani geçmişlerinizin namazını imanla tabir ediyor Allah. Demek ki namaz imandandır. Namaz nasıl namazdır? İşte Allah'a ekber dersin. Dört rekat, iki rekat kılarsın, yatarsın, kalkarsın. Bunu insan karşıdan görünce namaz uymuş der. Bir de abdesti var tabii. Alır abdestini. Yani o da uyar. Allah'a ekber der. Yatar kalkar. Bu değildir namaz. Bu meraş, namazın merasimi. Namazın erkanıdır bu. Asıl namaz bu arada. Asıl namaz gönülle olacak. Gönlünü Allah'a verecek. Şimdi bak. Feynema tüvellü fesemme veçullah. Allah'ı nerede bulalım da nereye dönelim? Allah her yerde. Nereye dönersen orada Allah. Sen yüzünü buraya çeviriyorsun. O bedenin yüzü. Bedeni çeviriyorsun. Gönül ise Allah'a dönecek. Sen o gönlü Allah'a döndürebiliyor musun namazda? Yoksa hala dükkanından, çarşıdan, pazardan, evinden, mevinden meşgul. Allah'a esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Oldu namaz. Evet oldu. Borcumuz defterimizden silinmiştir. Bu adam öğle namazının farkına kılmış. Silerler. Fakat o namazdan hasıl olan ruh hasıl olmamış. Namazın da ruhu var. Namazın ruhu insanı melekleştiren bir alemdir. İnsanın günahlarına mani olan bir alemdir. İnsanı evliya eden bir alemdir. Namaz insanları göklere uçuran bir alemdir. Namaz kolay bir şey değil. Onun için meleklerin namazı ancak kendilerine vasıftır. Her meleğin bir ibadeti var. Kimisi rükuda, kimisi secdede, kimisi kıyamda, kimisi kıraatte, kimisi tesbihte. Ama müminin namazı öyle değil. Müminin namazı bütün meleklerin namazından esasdır. Melek, meleğin bir vazifesi. La yasunallah ma emerhu ve yef'aluna ma yuhar. Hiç o Allah'a isyan bilmez. O öyle yaratılmış. Onda şehvet yok, nefis yok, şeytan yok. Onu ifade edecek kadın yok, bir şey yok. İnsan Müslüman ama öyle değil. Nefsi var, şehveti var, şeytanı var, hasedi var, karısı var, çoluğu çocuğu var, dünya ihtiyaçları var. Bir sürü ihtiyacın karşısında Allah'a dönebilmek ne büyük bahtiyarlık. Bu kadar yükü bırakacaksın, Allah'ım senin civarına geldin diyerekten Allah'a ekber. Gönlünü hiç olmazsa bir an için Allah'a verebilmek devleti kadar büyük devlet olur mu dersin? İnsan tabii bir padişah, bir hükümdar, bir reis-i cumhur, bir büyük huzuruna çağırdı vakitte. Kendi övüne övüne bir kalır. Ben filan zamanın padişahıyla görüştüm, filan zamanın efendim reis-i cumhuruyla görüştüm, filan devrin kralıyla görüştüm. Şu sultanla görüştüm diye övüne övüne bir kalır. Bir Mekke-i Mükerreme'de tavaf ediyormuş bir büyük adam. Etrafında birçok avenelleri var. Sokmuyorlar insanları tavafa. O serbest tavaf yapsın diyerekten. Adamın birisi büyük bakmış bakmış. Ah demiş yazık sana. Yazık sana. Sonra bir gün onu Bağdat şehrinde, köprü üzerinde dinlenirken görmüş. Demiş ki, ya sen de miydin o filan zamanda devrederken, tavaf ederken etrafında birçok insanlar senin himaye ediyorlardı, koruyorlardı, başkalarını da sokmalardı. Senin saltanatından, çalımından yanına davranıyordu. Sen o ara ne misin? Evet, evet demiş. İşte o yaptığımın bugün cezasını görüyorum demiş. Mülkün sahibi Allah. Onun için aziz kardeş, sen Allah'a kul olma bak. Allah'la şereflen. Onun için insan, ben zekere, en büyük devlet insanın Allah-u Teala'yı zikrettiği andır. Niçin? Allah-u Teala'yı zikrettiği anda Allah onunla beraber. Bir insan ki Allah'ladır, onun şerefe kadar büyük şeref var mıdır acaba? Onun devleti kadar büyük devlet var mıdır acaba? Allah'ı eklediği huzur Rabbül Alemin el bağlayıp durduğu vakitte onun devleti kadar bir devlet var mıdır, ki huzur Rabbül Alemin'e kabul olmuş. Öyle ya, şimdi reis cumhurların kapısına bir sürü insan gidiyor. Ooo sen giremezsin, sen giremezsin, hadi hadi hadi diyerekten çoğu geri atarlar. Ancak makbul insanlar sen gel, sen gel, sen gel diye mümtaz insanları içeriye alırlar. Öyle benim gibilerini filan kapıdan dışarıya hepsini uzaklaştırırlar. Allah-u Teala da buraya bak herkesi alıyor mu ya? Sen istersen boynuna zincir çek, kapıya kadar getiremezsin. İçeriye de sıkamazsın. Allah tevdiğini alıyor içeriye. Onun için sen çok bahtiyarsın. Bu bahtiyarlığının kıymetini bil. Bu bahtiyarlığın senin parayla, pulla ölçülmez. Dünya şöhretiyle, şehvetiyle, servetiyle hiç ölçülmez. Allah'ın kulusun. Allah'ın kulu olmak kadar büyük devlet kim de olabilir? Hiç kimse de olamaz. Dünyada da mesulsun, ahirette de mesulsun. Onun için namaz imandandır. Namaz imandan olduğu için imanı olan insan namaz kılar yani. İmanı olan insan namaz kılar. İman onu namaza götürür. Canım namaza gelmeyenlere kafir mi diyeceğiz? Hayır kafir demeyiz ama imanları zayıf. Hasta adam gelebilir mi buraya? Yatağında yatıyor işte. Verirsen giyecek. Hasta yatakta yatıyor. İşte onun imanı o hasta, o kadar hasta ki camiye girip içeriye girmeye kudreti yok. Sağlam diyorsun sen. Onun sağlamlığı para etmez. Ruhu yok içinde. Bir motor. Güzel. İçine benzinlik olmamışsın. Şoför de yok başında. Nasıl işler gider o? Hiç. Kıymeti yok. Onu işletecek. Benzin lazım. Onu işletecek. Şoför lazım. İmanı da sevk edecek. Ruh lazım. Ruh olmayınca bir şey olur. Onun için ruhun olursa gider gider göklere kadar gider. Gökler bile kısa gelir. El iman asfala. Femen ferrega leha kalbahu. Şimdi burada bir şart var. Femen ferrega leha kalbahu. Yani kalbini farz vardı. Boşaltıyor kalbini. Neden? Dünya meşgalelerinden, dünya hatıralarından sıyırıyor onları. Şimdi ben Rabbimin divanına geldim. Artık dükkan, mal, iş, şu, bu hepsini unutmak lazım. Unutulması lazım. Femen ferrega kalbahu. Femen ferrega leha kalbahu. Kim ki böyle namaza geldiği vakitte kalbini boşaltır, havatırdan huzur, huşu ile gelir ve hafaza aleyha bihadde. Sana namazın erkanına da riayet eder. Öyle paldır küldür, gıldan namaz, namaz olmaz. Erkanıyla. Mesela hacca gittiğimiz zaman da orada bize Arap o imamlarının kıldırdığı namaz daha hoşumuza gidiyor. Daha ağır, daha tedenniyle okumaları sade. Okumaları sade. Namazı kılarken rükûları, sücudları daha sade. Hele bir sefer bizim Delil Efendi geldi. Çok methediyor diyor ki Ramazan'ın 20'sinden sonra, gece teravihlerinden sonra bir teheccüd namazı kılınır diyor. Ah ne orada olsanız da o teheccüd namazının tadına doyum olmaz diyor. Her rekatta 300 okunur diyor. 3 sayfa yani. Her rekatta bizim de bir sayfa okuyorlar ya. Burada 3 sayfa okumak suretiyle 10 günde 300'den bir hatim yapacağız. Onun için okur ağır olur. 300 okuması kolay değil. 100 olunca bak biz burada ne kadar şey oluyoruz. Bunu 2, 3 yapınca daha ağırlaşıyoruz. Saat mesela 3 saat, 4 saat sürer diyor. Teheccüd namazı. Teravihten sonra. Ama diyor İmam Efendi rükûya vardığı vakitte mutlaka sen 25 defa en aşağı 25 defa Sübhanallah dersin diyor. Takmaz diyor. Rükûda o durur 25 defa sen Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah deyince kadar rükûda durur. Kalkar içeceğe gitmez. Mutlaka sen de 25 kere sayarsın Sübhanallah, Sübhanallah. O hep ayakta duruyor böyle huzurla Allah'a vermiştir kendisini öyle durur. Sonra secdeye varır. Secdede de böyle. Sen 25 muhakkak sayarsın diyor. 30 da sayarsın ya. 34 yazdın. Sen Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bakarsın hala o secdede. Bir kalkar, ikinci secdeye gitmez. Yine 25 defa Subhanallah diyecek kadar dikilir, öyle gider de. Bu surette bir teheccüd namazı cemaat ile kılarlarmış. Çok hoşumuza gider. Allah bize de inşallah nasibini yeser eylesin de. Bunun arkasından diyor bir dua eder. Ama o duasında ağlamadan duramaz. Peki. Cemaat da ağlar, imam da ağlar. Bunlar dualara da aşina oldukları için, manalara aşina olduğu için. İşte ya Rab dediği vakitte gözlerinden sular böyle şapır şapır akar diyor. Bitir. İmanının iktidası. İman. Allah-u Teala o imanın iktidası huzurunda durmuş. Onun kalbine bir dikkat, bir yumuşaklık, bir sürur, bir sevinç veriyor. Ya Rabbi ben sana çok şükür kulluk vazifesini yapabilmeye çalıştım. Sen beni affet, beni mağfiret et, beni dergahına kabul ettiğin için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemem ya Rab. Beni bir sen dergahından ayırma ya Rab diyerekten çeşitli dualarla, iltifatlarla, gözyaşlarıyla camiden ayrılır diyor. Onun için men hafaza aleyha bihakkiha ve vakya. Namazlarında bir vakitleri var değil mi? O vakitlerinde vücutlarına riayet ile, erkanına riayet ile kılınabilen hem de huzur ile, huşu ile kılınan namaz ve sünneniha. Sünnetlerine de riayetle. Sünnetlerine de riayet ile ellere kılınan namaz sözüyle müminin. Bak şimdi bak. Sözüyle müminin. İşte budur mümin. Mümin kim? İşte bu. Bu namazını kılıyor ki huzur ile, huşu ile, hududuna, erkenlere riayet eden vakti vaktinde. Ben bazı kimseleri biliyorum ki öğle namazını ikindiye pek yakın zamana kadar gelip gediktirir ki ikindiye alacağı, öğleye aldığı abdestle ikindiyi de kılsın. İkisinin bir çırpıda çıkarsın. Bu Caferi denilen bir mezhep de var mesela şimdi. Onlarda da caiz görülüyor bu. Caiz görülüyor. Böyle öğle namazını kılar, arkasında da ikindiyi kılar. İşinde, işine engel olmasın diyerekler. Halbuki ehl-i sünnetin şeysinde bu caiz değildir. Öğlen öğlen üstü kılınır, ikindi ikindi üstü kılınır. Sözü müminin, ey hakkan sadıkın demiş. Hak fiile mümin, sadık mümin, sözünde sadık mümin, işte bu mümindir. Allah cümlemizi bu müminlerin cümlesine ilhak buyursun. Şimdi bakın yine. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ayet-i kerimesinde burada delil getirmiş ki bu ayet-i kerimede ayrı bir Cenab-ı Hak Kur'an azmışlandı da bize diyor. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ felah, haydin felaha, haydin felaha diye bağırıyoruz ya. Es-salat hayyala salah, hayyala felah. Sonra bunu biz Türkçe'ye çevirdik. Haydin felaha, haydin felaha dedik. Felah nedir yani? قَدْ أَفْلِحَ الْمُؤْمِنُونَ felah. Müminler o felahı bulmuştur ki, o müminler felah bulur ki. Muhakkak. اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ namazı öyle gelişi güzel kılan değil. Gelişi güzel namaz kılan değil. خَاشِعِينَ huşu ile, huzu ile, titreyerek günahlarını önüne dökmüş. Bu da şart. Bir insanın hem iyiliği olur hem kötülüğü olur. Kötü iyiliklerini at arkaya. İyiliklerini unut. Yaptığın şunun var, buyun var, birçok hayra hatası var. Onları unut, arkana at. Ya günahlarını da önüne dik, doldur. Yaptığın bütün fadail. Onunla beraber Hazreti Allah'ın divanına geliyorsun. Ya Rab, ben bunlarla senin huzuruna nasıl gelirim? Ben ne kadar günahkarmışım ya Rabbi diyerekten. İnsan teaddüm eder yani. قَدْ أَفْلِحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشُعُونَ وَالَّذ۪ينَ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Bak burada da şey var ha. İncelik var. Huşu. Huşu. Lağviyatın bırakılmasından sonra hasıl olur insanlar. Çenesi bol. Zerzek. Ahlaksız. Terbiyesiz. Birçok kusurları olan insanda huşu, huzu denilen şeyin bulunması imkanı yok. O kötülüklerin başlangıcı lağvudan başlar. Sözüne hakim olamıyor. Ağzına geleni konuşuyor. Halbuki İslam'ın erkanında üç şey var. Yiyeceğini ancak zaruret miktarı yiyeceksin. Uykunu zaruret miktarı yapacaksın. Konuşmana da bileceksin ki bu benim konuşmalarım hepsi defteri amalime geçiyor. Bunlardan boş olanları, fazla olanlarıyla meşgulüm. Bu meşguliyetini idrak ederek konuşacaksın. Fazla ve lüzumsuz söz Müslümanın ağzından çıkmaz. Müslüman o zaman sükut edecek. Çünkü bir insanın hem Allah-u Teala'yı zikretmesi hem de Allah-u Teala'nın zikrinin gayretiyle meşgul olması mümkün değil. Binaenaleyh sen ne kadar sükut eder, susarsan gönlün Allah'a o kadar çok değer. Gönlün Allah'a ne kadar çok demesi ağzının kapanmasına bağlı. Ağzı açık olan, mütemadiyen konuşan insanın gönlü gafil ve gafil bir insandır. Onun için evvela sözlere hakim olmak lazım. Onun için şurada bir hadis-i şerifte yine buyuruyor ki el-iman bid'un ve seb'une şubeden. Bid'un 3'ten 9'a kadar olan rakamların adıdır. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Sebun. Yani 70 küsur imanın dalı bu davadır. Parçalara. El iman bilmez. Şube. Eftaluha. Eftaluha. Bu 70 küsur şubenin en eftali kavlu la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah da bunun içine dahildir. Evet, naha. Şimdi 70'in en ufak alası la ilahe. En ufak imatutul eza anit tarik. Yolda giderken bir hoş görmediğin bir şeyi kaldırıyorsun. Çöpçü gelsin kaldırsın demiyor. Onu kaldırıyor, bir kenara koyuveriyor. Örtüyor, süpürüyor. Eza'yı yoldan gideriyor. Ne olursa olsun, halka eza verecek, ufaklı büyükçe bir şeyler var. Bizim arabacı durdu bir yerde, çocuklar çivili tahtaları otomobilin önüne koymuşlar ki, geçerken batsın da patlasın da seyrederim diyerekler. Çocuk bilmez ama ona öğretmek de lazım. Onun mesulü yine babası. Ufak çocuk nak vermez de. Ha. En ufak bir zarar verecek şeyi gidermek de imanın şubelerinden birisidir. Sonra bakın şimdi vel haya şubetun minel iman. Haya da imandan bir şubedir. Şimdi imanın birçok şubeleri var da hiçbirisini saymadı. Haya dedi. Haya imandan bir şubedir. Niçin? Çünkü haya imanın kardeşidir. Bak imanın kardeşidir da onun için burada haya imandan bir şubedir. El iman vel haya fi gardin vahid. Bunlar da nasıl amelle iman bir karındaysa iman ile haya da yine bir karın kardeşidir. İmanın olduğu yerde haya vardır. Hayanın olduğu yerde iman vardır. Şimdi bir böyle şeriata aykırı insana hayasız desen kızar. Niçin canım? Kızar. Ben hayasız mıyım der. Nedir haya nedir? Allah-u Teala'nın rızasına muayir hareketlerin hepsi hayasızlığın neticesidir. Allah-u Teala'nın rızasına muayir ne kadar hareket varsa hepsi hayasızlığın neticesidir. Haya büyük bir nimettir. Nasıl ki iman insanları haramlardan, günahlardan men ederse haya da tıpkı böyledir. İnsanları Allah-u Teala'nın yasaklarından men eder. Der ki bak seni yaradan, sana envai çeşit nimetleri veren, gözü veren, kulağı veren, kuvveti veren, kudreti veren, hissi veren, tefekkürü veren, ruhu veren, kudretinin sahibi olan Hazreti Allah'ın kulusun sen. Onun kulu olduğu için onun emirlerini dinlemek mecburiyetindesin. Kul sen. Kulluğunu inkar edemezsin. Ben kul değilim diyemezsin. Çünkü kulsun. Kendine hakim değilsin. Ezrail aleyhisselam geldiği vakitte kim dayanabiliyor? İşte ufacık bir mikrobun hakkından da gelemiyoruz. Gelemiyoruz. Apaçık meydanda. Demek ki sen bir acizsin. Ve kulsun. O kul kimin kulusun? Allah-u Teala'nın kulusun. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine ne hangi emiri olursa olsun muhalefet etmek değil, hayasızlığın alameti. Çünkü ekmeği veren sana o, suyu veren o. Dün bir kardeş gelmişse, Allah muhafaza etsin, Ürdün'den geliyor gelirken haçta gitmişti, haçtan dönüşken Ürdün'e de uğramış, oradan geçmişler. Diyor ki ne kadar perişanmış. Şimdi onlar birbiriyle dövüşürlerken sokağa çıkma yasayı ilan edilmiş. Sokağa çıkanı vuruyorlar. Yasak. Evde ekmek yok, evde su yok, evde erzak yok. Herkes alışmış, çarşıdan günlük alıyor tabii. Günlük alıyor, yasak da oldu şimdi. Çıkamıyorsun. Evde bir sürü çoluk, çocuk, su, bu var. Hadi evde birkaç gün su kaynatacaksın, çay kaynatacaksın, bir şeyler yapacaksın ama olmayınca ne yapacaksın?